Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. Ben 30'undan evvel burada, buçuktan evvel oturdum yani. Bir ceren gitti geldi. Bu Beykoz'da bizim çok ceren kesiliyor. Bazı kere günde 5-6 kere gidiyor geliyor. Böyle bir şeylik var. Onun için yeni bağlanabildiler. Hamdolsun yine işte yerimde oturarak bir yere çıkıp gelmeden, yollara düşmeden sizle buluşabiliyorum. Bundan dolayı çok hamdü sena diyorum. Rabbimiz nimetimizi ziyade eylesin. Ve her daim sohbetlerde, derslerde buluşmayı bize müyesser eylesin. Çünkü eskisi gibi benim de gezecek halim kalmadı. İnsanların da gitmeye gelmeye mecali kalmadı yani. Belli yerlerde toplanmaya. Onun için en mühim şey bu mübarek saatlerde, bundan sonra da tabii çok kıymetli geceler, günler geliyor. Faziletli amellerde buluşalım. İnşallah yarın akşam zaten saat 6'dan sonra yani 6.30 gibi siz 6'dan sonra orada olun gelenler. Bedir gecesi olacağı için yarın gece Bedir gecesi. Birçok ayetlerin nazil olduğu gece, günün gecesi, Furkan gününün gecesi. Furkan çok mühim, hakkın batıldan ayrıldığı Bedir kıssası güzelce size inşallah dua buyurun da sağlığım saatim yerinde olsun. Hayder'in merkezinde, Fatih'te, Halit Caddesi'nde inşallah sohbet yapacağım. İftara kadar iki saatten işte fazlası da olabilir. Ondan sonra iftar yapacağız. İşte akşam namazı, evvabin namazlarından sonra Bedir ehlinin ismi şeriflerini okuyacağız. Onlarla tevessül edeceğiz. Rabbimizden rahmetler, yardımlar. Yine ehli sünnet Müslümanlar zorda darda kalmışlar. Dünyanın neresinde bulunuyorlarsa hepsine yardım gelmesi için Bedir ehlinin himmetlerini isteyeceğiz. Bu itibarla yarınki gece çok önemlidir. Gelebilenler de mutlaka Allah için adım atsınlar. Yani işte yanlarında iftarlık getiriyorlarsa getirsinler zaten. Bizim orada dernekten de inşallah bir çorba bir şeyler verilecek. Böylece teravihi de ben kıldırırım inşallah diye niyet ettim. Bu sene hiç teravih kıldırmadım yani sayılır. Onun için kılıyoruz elhamdülillah da kıldırmadım. İlk teravih kıldırırım inşallah cemaatle beraber eda ederiz. Rabbimiz imkanlarımızı ziyade eylesin. Dostlarını hatırlayanlardan eylesin. Fedakarlık yapan mücahitlerden eylesin. Maddi ve manevi her sahada dini için gayret edenlerden eylesin. Amin. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in tabii birçok faziletleri var. Faziletlerin yanında da Ramazan-ı Şerif'in hürmetine riayet etmeyen, Ramazan-ı Şerif'te haramlar işlemeye, günahlar işlemeye devam eden, hala tevbe etmemiş olan ve mağfiretten mahrum olan kullar olduğunu biliyoruz. İnşallah biz onlardan değilizdir. Mesele o. Biz şimdi kendi derdimize yanalım. Bizim durumumuz nedir? Bu Ramazan'dan af olmuş olarak mı çıkacağız? Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde ne buyuruyor? اِذَا لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي رَمَضَانَ فَمَتَى. Bir Müslüman Ramazan-ı Şerif'te Allah-u Teala'nın rahmeti coşmuşken ve taşmışken efendim oruçla, teravihlerle, Kadir gecesine idrak ile af olma imkanlarına sahip iken iftar saatlerinde işte cuma günleri özel, Ramazan'ın cumaları başka cumalara benzemiyor. Önümüzdeki perşembe inşallah bu husustaki rivayetleri biraz okuyalım. Yani cuma ile ilgili Ramazan'a ait efendim. Bir insan Ramazan-ı Şerif'te bu kadar af olma, mağfiret olunma imkanlarına sahip iken eğer Ramazan'da af olmuyorsa bir de hani zekat ihracı var, en azından fitre veriliyor. Bunlar hep Allah'ımızın bizleri günahlarımızı mağfiret etmesi için vesileler oluşturuyor. Peki ya ne zaman af olacak buyuruyor. Ramazan'da af olmayan ya ne zaman af olacak buyuruyor. Onun için yani mutlaka af olmamız lazım. Yani hiç af olmaz gibi bir mana çıkıyor. Ve zaten biliyorsunuz beddua var. Yani çok büyük bir beddua var. ve Hazreti Cibril'in bedduasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buna amin demiştir. Günahsız bir meleğin ağzından yapılan beddua ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o da günahsız masum bir nebinin ağzından amin denilmek suretiyle tasdik edilen, iştirak edilen bir beddua vardır. Bu bedduadan mutlaka korunmamız ve kurtulmamız icap eder. Hakim'in Müstedrek'inde rivayet edilen bir hadis-i şerifte geçer bu. Bir kere sallallahu aleyhi ve sellem sahabesine uhdurul minber, minberimin yanına gelin buyurdu. Ve işte sahabe-i kiram konuşma yapacağı minber işte üç basamaklı, hani biraz yukarıdan olunca hem ses daha şey oluyor, hem de kalabalık olursa da arkadan yeni gelenler de görme imkanı oluyor. Minberin yanına toplandılar. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem bir adım attı. Amin buyurdu. İkinci adımını attı. Yine amin buyurdu. Üçüncü adımını attı. Yine amin buyurdu. Zaten üç basamaklıydı. Ve dediler ki, sonra sahabe hazaratı, Rıdvanullahi teala aleyhi mecmain, ya Resulallah, aminlerini işittik. Bir duanı işitmedik. Senin adetin böyle değil. Dua dersin, amin dersin. Veya tabi cuma hutbesinde değilseler, sahabe de amin derler. Hutbeyi okuyan hatip zaten her zaman zaten konuşuyor o. Ama cumanın dışındaki hutbeler, yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbeleri konuşmaları anlamına geliyor. Bu hutab-ı nebeviye illaki cuma hutbesinde değildir. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı konuşmaların birçoğu cumanın dışındadır. Zaten cuma hutbesinde innemâye kelimâtün yesîrâ. Çok kısa birkaç kelime. Çünkü niye kısa olmasında fayda var? Maalesef ne Türkiye'de ne ne diyeyim sana Haremeyn'de, Mekke'de, Medine'de hiçbir yerde bu sünnete itibar edilmiyor. Namaz uzun kılınacak. Hutbe kısa tutulacak. Birkaç kelimeyle iktifa edilir. Çünkü cuma hutbesi iki rekat namaz makamındadır. Bu noktada insanlar kıpıldamayacaklar, işaret etmeyecekler, konuşmayacaklar. Efendim namazda gibi duracaklar. 13'ünde bunun hastası var. İşte yaşlısı var, yolcusu var falan. Abdest tutamayanı var. Bunun bir de Arapça hamdü senat salavatı var. Başında sonunda duaları var. Bu böyle olduğu için hutbe çok kısa olmalı. Birkaç kelime diyor. Bu Ramazan hutbeleri hakkında. Yani Ramazan Şerif'te olsun, Ramazan'ın gayrinde olsun yapılan hutbelerde hep kısa. Cuma ile ilgililer hep kısa. Ama Cuma'nın dışında çok hutbeler var. Niçin? Onlar uzun. Çünkü orada adamın konuşmama, işte efendim kalkamama, gidememe diye bir şey yok. Mahzuru yok. Sakıncası yok. Hutbesi bozulmaz. Cuma'sı batıl olmaz. Bundan dolayı yani isteyen dinler, bir mazereti olan da çıkar. O bakımdan onda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kere sabah namazından öğlene kadar konuştuğu var. Öğlenden ikindiye kadar konuştuğu, ikinden akşama kadar bir günde hatta konuştuğu var. Burada da dinleyenler, ezberleyenler, mazeret olmayanlar iştirak etmiştirler. O bakımdan sahir zamanda onlar da amin derler. Ama cuma hutbesine amin denmez. Diyanetçini burada da büyük bir fahiş bir galat ve hata işleterek millete bir de Türkçe dualarla imamlara dua yaptırarak cemaatine amin demesini temin ediyor. Bu da çok büyük sakıncalar doğuruyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, bir insan cuma hutbesinde başkasına işaret bile yapamaz. Yani وَمَنْ قَالَ لِيَخِي اَنْصِتْ فَقَدْ لَغَى. Bir insan kardeşi, birisi konuşuyor cuma hutbesinde, o da ona dese ki sus ya dese lehiv yapmış olur. Lehiv yapan da cuması batıl olur. Cuma gidiyor. Namazda sus diyebilir misin adama? Diyemezsin. Namazda orada, sen namazdasın, adam bir orada dua etti. Amin diyebilir misin? Diyemezsin. Onun için sahih hadis-i şeriflerde bu bildirilmektedir. Buna dikkat etmek lazımdır. Siz Diyanet'in fetvalarına itibar etmeyin. Yani böyle amin denebilir. İmam bir şey diyorsa cevap verilebilir falan. Bunlar hiçbir fıkha uymamaktadır. Sahih hadis-i şeriflere muhalif düşmektedir. Efendi Hazretlerimizin yani hayatı bundan geçti. Her cuma hutbesinde mutlaka ben dua edeceğim, şimdi amin dersiniz diye korkudan edemiyorum. Onun için içimde ne diyorum buyururdu. Bazı kere de cümleyi yani böyle dua cümlesini ihbariden inşaya çevirerek yapardı. Çünkü bizim millet nasip eyle dedi mi basar amini. Namazda mıyım, cumada mıyım, hutbede miyim hiç bakmaz. Boş bulunurlar yani. Beddua bile etsen adama amin der. Bir de bakarsın sonra anlar yani. Ne dedin sen ya der. Çünkü amin otomatikleşmiş bizde. Otomatiğe bağlanmış bir amin şeyi var. Bundan dolayı adam ne dedi, imam ne dedi, belki bize mi efendim beddua etti falan, hiç düşünmezler onu. Yani gaflet gaflet. Huzur üzere, huşu üzere ağzından çıkanı kulağa duyan veyahut da hatibin konuştuğunu dikkatle süzgeçten geçiren bir cemaatimiz maalesef camilerimizde mevcut değildir. Böyle bir toplum yetiştirmedik yani. Yetiştirmeyince nasıl bulacağız? Hal böyle olunca sakın imamların şeyini kalbinizden amin diyeceksin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ismi şerifi geçti. Salavat-ı şerife okuyacak. Kalbinden, dilinden salavat da okuyamazsın. Dilinden amin diyemezsin. Cuma bozulur. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hutbelerinde böyle durumlar var. Şimdi yani Diyanet'in hatalarını saymakla bitmez. Yine bu yeni bir şey. Tabi Adeta Demircan evvelce çıkarttı bu işi. İşte cuma namazı kadınlara da farz falan. Bizim benim Resul hocam Allah şifa versin, afiyet versin. Biraz ameliyat oldu. Yine de tam iyileşemedi. Hocam onu aradı bir. Ya dedi sen neye dayanarak şey diyorsun ya? Cuma namazı kadınlara farz falan. Ondan sonra duvara dayanarak çıktı tabi mesele. Camilere illa gitsinler cumada farz diyerek. Ya cumada zaten üst katlar erkeklere yetmiyor. Millet sokaklara, bir de kadınları karıştıracaksın o izdihamın içerisine. Neyse. O pek tutmadı. Zaten kadınları da çok umurunda değil. Öyle cuma muhafaz. Öğleni zor kılıyorlar. Efendim. Çoluğu var, çocuğu var, memlesi var. Sen diyorsun cuma farz kadınlara ya. 104 kitapta yeri yok. Bunlar böyle. Sonra Diyanet öyle demedi yani. Cuma farz demedi bak. Onu için karıştırmayın. Şimdi Diyanet kalktı. Kadınlar camiye. Haydi kadınlar camiye. Böyle bir faaliyet. Yani bu da fıkha göre doğru değil. Tamam. Bir hadis-i şerifte var. La temne'u ima Allah mesacidallah. Haremde, Mekke'de işte bir kere böyle oldu. Yatsı namazında çok patırtı gürültü oldu. Çocuklar çok Mekke haremde falan. Medine'de çok ses gelmiyor kadın tarafı ayrı diye. Mekke'de tabii şey ortası açık olduğu için çok ses falan geliyor. İşte bazıları da herhalde ne geliyorsunuz, ne gidiyorsunuz demişler. İmam Sübeyl de herhalde o zaman işte yatsıdan sonra bir kısa konuşma yaptı yani. Onlar da biliyorsun hiç böyle bir adet yok. Dünya yıkılsa imam bir kelime konuşmaz yani. Şöyle yapın, şöyle yapmayın diye. Fakat orada işte adet dışı bir konuşma yaptı yani. Bir senesi ben oradayken. Var belki de 25 sene. Hani bu hadis-i şerifi okudu o zaman. Sahih hadis tabii. La temna'u ima Allah mesacidallah. Mekke imamı. Yani Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden engellemeyin. Buna göre yani kadınlara ne işte söylüyorsunuz gelmeyin demeyin. Çocuklarını kadın ne yapacak? Çocuğunu evde bırakacak kimsesi yoksa. Çocuğunu da aldığı yanına getiriyor. Bunlara men etmeyin falan. Tamam. Şimdi İslam'ın bidatinde Ravza'da da Mescid-i Nebevi'de de kadınlar arka saflarda vardı. Ama işte hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu beyan ederken erkeklerin saflarının en hayırlısı en ön saftır. Niye? Kadınlardan en uzak saf olduğu için. Kadınların saflarının en hayırlısı en son saftır. Niye? Erkeklerden en uzak olduğu için. Çünkü kadınların ön safıyla erkeklerin son safı birbirine en yakın saflar. Bundan dolayı da onların en şerli saflar olduğunu hadis-i şerif beyan ediyor. Yani şerru sufufir rical ahiruha ve şerru sufufin nisa evveluha. Yani erkek ve kadınların birbirlerinden ne kadar uzak olurlarsa, seslerini ne kadar duymazlarsa, her bakımdan ne kadar efendim, tabii o zaman şimdiki bizim camiler gibi üst kat bilmem ne, işte efendim mahfil falan kapalı falan bunlar yok. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu niye yaptı? O zaman ayetler yeni nazil oluyordu. Vahiy sürekli geliyordu. Bu durumda hanımlarda tabii çok zekiyeler var, hafızalar var, ezbere kuvvetleri çok yerinde olanlar var. hem vahyin nüzulüne şahit olsunlar. Çünkü hiç duyulmamış bir ayet olsa o namazda ilk olarak okunuyor. O arada geldiği için Efendimiz Aleyhisselam onu okuyor. Yani şimdiki gibi bu musaf yok ki başı sonu belli olsun. Bundan dolayı. Ondan sonra namaz kılmanın adabı. Namaz nasıl kılınıyor? Tatbikatlı. Bu efendim bunun için geldi. Şimdi bir de Mekke Medine'nin farkı var. Bizim şu camilerden. Neden farkı var? Şu bakımdan farkı var. Mekke Mescidi'nde kılınan bir namaz 100.000 namaz. Sahih hadisi söylüyorum. Yani kuvvetli hadislere göre söylüyorum. Hani diğer teşvikçi, terhipçi hadisleri de bahsetmiyorum yani. En sahih hadislerde bu geçiyor. Medine hakkında tabii ki yani 10.000 rivati var, 50.000 rivati var. Onları söylemiyorum. O rivatler çok. Ama ben Bukhari'dekini okuyorum sana. Salatun fi mescidi hâde gayrun min elfi salati fî mâ sivâhu ilel mescidel haram. Benim şu mescidimde kılınan bir namaz başka camilerde kılınan 1.000 namazdan hayırlıdır. Şimdi 1.000 namazdan hayırlıdır. 1.000 namazla eşit bile değil. Başka camide 1.000 tane namaz kılıyorsun. 1.000 rekat değil ha. Namaz. O namaz 4 rekatlıksa 1.000 tane 4 rekatlıktan. Anlıyor musun? 2 rekatsa 1.000 tane 2 rekatlıktan. 1.000 rekattan demiyor. 1.000 namazdan daha faziletlidir. Ama Mescid-i Haram müstesna. Şimdi, çünkü neden Mescid-i Haram müstesna? Onun hakkında başka hadis-i şerifler var. 100.000 namaz. Bir namaz kılıyorsun Kabe'de, 100.000 namaz. Ha bu cemaatle kılınma şartı var mı? Yani yok. Sen işrak namazında Kabe'de kılsan 100.000 işrak. Teheccüdü kılsan 100.000 cemaatle kılınmıyor ki bunlar. Ha cemaatle kılınanlar, oho cemaatle zaten kılınan bir namaz. Evde kılınanı 27 derece üstün. Sen bu 27'yi de 100.000'den çarp o zaman. Ama kadınlar hakkında zaten cemaat tayini yok. Yani kadın kendi de gidip Mekke Medine Mescidi'nde kılabilir. Ona İslamiyet niye cemaati kaçırdın demez. Cemaat sünneti müekkede değil. Kadınlar hakkında cemaat sünneti müekkede değil. Hatta sünnet de değil. Ama Mekke Medine'de zaten namazı bekliyoruz. Cemaatta namaz kılınıyor. İmama uyum. Uy. Fıkıhta da var. Bir kadın bir cuma namazında bulunsa şu andaki normal Türkiye'deki bir camide imamla cemaatle cumaya uysa uyabilir. Peki o kıldığı cuma onun öğlen namazı yerine geçer mi? Yani öğleni kılmış olur mu? Öğlen ondan düşer mi? Düşer. Bir daha öğlen namazı kılması gerekmez. Bu ayrı bir şey. Ama gitmeli mi? Gitmeli değil. Gitmesine fazilet var mı? Hiç fazilet yok. Niye? Erkeklerle ihtilat tehlikesi var. Zaman zaten fitne zaman. Ta 700-800 sene evvel fitne zaman diyorlar. 1.000 sene evvel. Şimdiyi görseler ne fitnesi ya? Helak zamanı. Tehlikeden çıktık helaka geçti. Her yer haram dolu. Ne gözünü kollayabiliyorsun, ne elini kollayabiliyorsun, ne sesini kollayabiliyorsun yani. İnsanların gözleri, bakış açıları, efendim şu nazarları gözüyle insanı yiyorlar ya. Onun için sakınmak lazım. Zaten cumalar hiç konuşmuyorum. Cumalarda erkeklere yer yok. Orada hiç gidip de erkeklere karışmak hiç caiz değil zaten de. Ondan sonra yani bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınları cami mescitlerden men etmeyin buyurdu. Ama o zaman böyle bir izdihamlar, kalabalıklar yoktu. Bir, yollarda böyle bir fitne yoktu. İki, kadınlar tesettüre azami derecede riayet ediyor. Kimin karısı, kimin kızını görsen tanınmıyordu. Yüzleri bile görünmüyordu. Şimdi nerede cicili bicili başörtülerle? Üç, ondan sonra o vakitte Mekke Medine Mescidi'nin farkı var. Şimdi de farkı var. Şimdi de biz Ümre'ye gittiğimizde hanımımız, kızımız geliyor camiye. Niye geliyor? Mekke'de tavaf yapacak mecbur. Ümre nasıl yapacak gelmese? İhrama girmiş. Ümrenin farzı o. Tavaf yapacak. Tavaf camide oluyor zaten anladın mı? Sahi yeri şu anda mescidin içinde kaldı zaten. Hariçte yapılamıyor ki. Ümresini yapacak kişi... Haccını yapacak kişi kadın da olsa mecbur orada yapacak. İkincisi 100.000 namaz. Niye 100 bin namaz erkeğe de aynı, kadına da aynı? Kadın niye 100 bin namazdan mahrum olsun? Mescid-i Nebevi'de bir rivayet 1000, bir rivayet 10.000, bir rivayet 50.000. En azından 1000, ondan aşağı düşmez sahte. E sen şimdi Mescid-i Nebevi'de bir kadın ömrü hayatında kalmış orada 8 gün, diyelim ki 40 vakit peş peşe kılarsa, 40 vakit farzını. Kadınlar için cemaat şartı yok diyorum sana işte. Şimdi kadın gitse, cemaat bitmiş çıkmış dağılmış, bir saat sonra öğleni kılsa, o onun 40 vaktine manisi yok ki. Cemaatle kılmak diye kadında bir şart yok zaten. Yani şu anda kadınlar evinin en ücra köşesinde, en dibinde, en derininde. Şimdi itikaf hani. Kadınlar nerede yapacak itikafı? Kadına da itikaf var. Çok faziletli hani bir gün itikaf yapan işte cehennemle arasında 3 hendek açılır. Hendekler gökler arası kadar uzun. Kadın itikafı nerede yapacak? Evinin namaz kılmak için ayırdığı en ücra köşesinde bir küçük odası varsa o odayı ayırır. O odada zaten efendim internete bakmaz, telefona bakmaz, işte radyo bilmem ne, televizyon hiç oraya koymaz. Oraya mescit gibi bir şey ayırır. Zaruret olmadıkça da o odadan çıkmaz. O odada yatar, o odada kalkar. Zaten itikafa niyet ettiyse eşiyle ilişkisi caiz değil. Yani iftardan sonra da caiz olmaz. Hani itikaftaki erkeğe orada itikafa niyet etmiş. Ama günlük itikafa niyet etmiş, tamam. Saatlik etmiş, onu demiyorum. Ama son 10 günlük itikafa niyet etmişse 10 günü bağlar. Kaza hacetini yaparsa, yemeğini yiyorsa tamam. Geri kalan hep odasında ibadet yapacak. Uyursa da orada uyuyacak. Kadının itikafı. E şimdi o zaman cemaate nasıl gidecek? Misal yani. Ama erkek öyle mi? Cuma kılınan camide itikaf yapabiliyor. Zaten cemaat lazım onda. Cemaat uyması lazım. Hal böyle olunca kadınları Allah mescidine men etmeyin de Mescid-i Haram'ın ve Mescid-i Nebevi'nin hususiyetleri var. Namazlarının orada katlamaları var. Ama sen şimdi Sultanahmet Camii'nde, Süleymaniye'de veya şurada burada bir namaz kılsan bir namazdır. Erkek cemaatle kılarsa 27 namazdır. Çünkü erkek için cemaat şartı var. Yani olmazsa olmaz diyen mezhepte var yani. Olmazsa olmaz diyen mezhepte var. Hiç kabul olmaz diyen mezhepte var. Ama hadi borcun düşer. Bir erkek cemaatsız kıldığı zaman bir namazı borcu düşer ama 27 dereceden mahrum olduğu gibi bir dünya kadar kerahat. Mekruhluklar. Mevlana çok kızdı kadar. Cemaatle namaz kitabı işte yeni bir 150 sayfa ilaveli şekliyle yeni hazırlanıyor. Hazırlandı da. Tahsini yapamadım da. Çıkacak. Zaten evvelki kitap işte elinizde bir kısmınızın var. Bak orada bakalım cemaat terk etmenin şeyini, tehditlerini. Kadınlar hakkında böyle bir tehdit varit değil. Onun için yani Türkiye'de de bir mescitte bir namaz, o 50 namaz, 100 namaz, 1000 namaz katlaması olsaydı Türkiye'deki, anladın mı şimdi? O zaman biz de derdik ki kadınlar da bu faziletten mahrum olmasın. Şimdi kadının cemaatle kılması şeyi yok. Şartı yok. Fazileti yok. Cemaatle kılmasına fazileti de yok. E ondan sonra kadının efendim kendi başına da olsa kılsa veya cemaatle kılsa veya erkeği de konuşuyor. Türkiye'deki hangi camide namaz bir namaz 100 olur, 50 olur, 1000 olur? Hiçbir camide. Dünyada 3 caminin dışında böyle bir şey yok. Biri Mekke Mescidi, biri Medine Mescidi, biri Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa'da 500 kat katlanıyor. Ya bunun dışında yok. O zaman niye siz kadınları cemaate, camiye çağırıyorsunuz? Haydi kadınlar cami. Şimdi bak Hazreti Ayşe annemizin ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den işte ne kadar sonra yaşadı bilmiyorum. 40 sene daha herhalde yaşadı herhalde. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Gençti çünkü Ayşe annemiz. O dönemde şöyle buyuruyor. Yani levra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma fealen nisa'u ba'dehu lemena'hunne minel mesacid. Bu İmam Malik'in El-Muvatta isimli eserindedir. İmam Malik'in El-Muvatta'sı yani Bukhari ayarındadır. Bazı alimlere göre Bukhari'den de üstündür. Sıhhatte. Bazı alimler Bukhari'den de üstündür. Ha üstün olmasa da aşağıda değildir yani. İmam Malik'in El-Muvatta'ı çok önemli. 9 kitabın zaten içinde Kütüb-i Tis'a'dandır. orada rivayet ediyor. Daha birçok kaynağı da var. Ayşe annemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den diyelim hani bunu tam ne zaman net söylediğini senesini ayrı bilemeyebilir raviler. Ama diyelim 10 sene sonra 20 sene sonra söylemiş. Veya 30 sene veya vefatına yakın söylemiş. Diyelim 40 sene sonra söylemiş. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 40 sene sonra ne ki? Asr-ı saadet yine. Asr-ı saadet Efendimiz'in bulunduğu asır. Yani vefat etse de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o hayrul kuruni karni. Asırların en hayırlısı benim içinde yaşadığım asırdır. Yani 100 seneye tekabül ediyor o asır. Ki sahabe-i kiram da o asrın sonunda bittiler. 100 seneyi geçmedi sahabe. Hani bir gün buyurdu ya, şu anda dünyanın üzerinde bulunanlardan bir tane kalmayacak 100 sene sonra buyurdu. Sahabe-i kiramda da hiçbirinin 100 sene sonra kalmayacağı da buradan da anlaşıldı. Ki Ayşe annemizin vefatından sonra sahabeden yaşayanlar var. Yani asr-ı saadetin sonu bile değil ha. Diyelim ortaları veya ortalarına biraz geçmiş bile olabilir, olamaz. En hayırlı asırda bunu söylüyor. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların kendisinden sonra neler yaptığını görseydi. Neler yaptı yani? Tesettüre riayet etmemeye başlamışlar. Belki yüzlerini göstermeye başlamışlar. Efendim seslerini belki seslice çığırıyorlar, bağırıyorlar veya da konuşarak geliyorlar, gidiyorlar. Yani hiç mahremiyete dikkat etmiyorlar. Ben ne bileyim. Asr-ı saadet kadınlarından bahsediyor. En sahih kaynak bu Ayşe annemiz. Ayşe annemizden daha ziyade kadın hallerini kim bilebilir? Onların arasında bütün ümmetin annesi, herkes fetvayı ona soruyor, erkekler bile. Ve zaten mescitte de bulunuyor. Evi zaten mescidin evinin içinde. Buyuruyor ki radıyallahu anha, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu kadınların kendisinden sonra neler yaptıklarını görseydi, ne demek neler yaptıkları? Yanlış işler yaptıkları yani. Tesettüre ve mahremiyete riayet azalmış. Tabii ki Ayşe annemizin şartları da çok ağırdır yani tesettürde. Bütün annelerimizin aynı. Çünkü onlar zaten ümmetin diğer kadınlarıyla hiçbir hususta denk tutulamaz, eş tutulamaz. Bu itibarla onların çok daha titizlikle sakındıkları bellidir. Ama bir de İslamiyet'in bir nesi var. Herkes hakkında geçerliyle peygamber hanımı olma şartı yok ki. Yani ya nebi kulli ezbadike ve benatike, ey nebi zişan, eşlerine söyle, kızlarına söyle. O peygamber hanımı, o peygamber kızı tabii ki çok dikkat etmesi lazım. Ve nisa'il müminine, inananların kadınlarına da söyle. Sen Müslüman kadın değil misin? O zaman sen de varsın bu Ahzab suresinin ayetinde. Yudinine aleyhine min celabibihin. Üzerlerine cilbaplarını çeksinler. Celabib cilbabın cebi. Cilbab ne? Milhafe. Milhafe ne? Çarşaf ferace. Çarşaflarını üzerlerine çeksinler. Yani başından aşağı atacak. Yekpare tek parça neyse. Vücudun her tarafını örtecek. Şekil belli etmeyecek. Efendim içindeki yaşlı mı, genç mi, güzel mi, çirkin mi, kimin hanımı, kimin kızı belli etmeyecek. İbn Abbas ve Ekrime olacak. Radıyallahu anh. İmam Alusi tefsirinde bu zikrediyor. Cilbabı tarif ediyor. İbn Abbas baş müfessir. Kur'an'ı ondan iyi mi bileceksin? Ne buyuruyor? Burunlarının altına kadar. Yani bir iki göz kalıyor. Burunlarının altından şöyle tutsunlar, bağlasınlar neyse. Ağızları bile görünmüyor. Cilbaplarını çeksinler diyor Kur'an. Şimdi Ayşe annemiz ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra bu kadınların neler yaptığını görseydi onlara camiye gelmeyin derdi. Ve onları mescitlerden men ederdi diyor. Ayşe annemiz normal bir sahabe kadınına benzemez. Diğer annelerimizin de hiçbirine benzemez fıkıhtan dolayı. Fıkıh mesela hudüsül müteydinikum minazil hümeyra. Dininizin üçte ikisini Ayşe'den alın buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani kadınları bırak, sahabenin içindeki erkeklerin de hemen hemen diyeceğim sana Hulefai Raşidin'in istisna edeyim. Sahabenin içinde de hiçbiri ona benzemez. Erkekler de ona benzemez fıkıhta. Fıkıhta çok ileridir. Ne buyuruyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu vaziyeti gösterseydi bu manzarayı kadınlara camiye gelmeyin derdi. Ne olacak şimdi? Yani daha asr-ı saadet kadınları için. Sahabe kadınları yani Ayşe annemizin yaşadığı dönem çoğu kadınlar sahabiyat. Çoğu kadınlar. Tabii tabiiyat da olabilir. Tabiin tabakasından da olur. Sahabeden bir kadını gören o da tabiinden olur yani. Tabiattan olur. Ama en hayırlı asır en nihayetinde. Ama o ne yaptıklarını görse, ne yapmışlar yani. Oo, şimdiki kadınların, bu camiye gelenler, cami kapılarında dolaşanlar, Sultanahmet Meydanı'nda, efendim elma şekeri yiyenler, bilmem ne macunu yiyenler, hele hele hele hiç konuşma o nargile çekenleri. Parklarda, bahçelerde oturanlar. E ben kapalıyım. Ya Rabbel Alem, bu nasıl kapalı ya? Kâsiyâtün âriyâtün, mâilâtün mümîlâtün, rûsûne kesmetil buht. Kafalarını buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem, böyle deve örgücü gibi kapatmışlar, böyle başlarını şey yaparken topuz yapıyorlar, başörtüyü de o topuzun içinde. Topuzun üstüne efendim şey diyorlar, monteliyorlar, kafaları böyle bir yüksek oluyor. Hepsini tarif ediyor, giyinmiş çıplak kadınlar olacak. Benim ümmetimden. Hem giyinmişler ama çıplak hükmünde. Hiçbir tesettüre riayet yok. Ve başları deve örgüçleri gibi. Aynen tarif ediyor. Sonradan bu başörtü modelleri çıktı ya. İşte o. Ondan sonra şimdi o modeller hep devam ediyor yani. Efendim şeylerle, süslü bineklerle efendim mescitlere gelecekler. Yani kocaları kendileri de beraber mescitlerin kapılarına gelecekler süslü bineklerle. Şimdi de işte son model arabalar, jipler bilmem. Müslümanlar da bayağı zenginledi. Çok efendim mümbit bir ortamda efendim yetiştiler. Helalındansa Allah mübarek etsin, haramındansa Allah çıkartsın ne diyeyim. Yani Müslümanlar bayağı zenginlediler. Bu zenginlenmesi herkesin altında da jipler müpler, son model, camilere geliyorlar falan. Kadınlar da iniyorlar bir taraftan işte, teraviye geliyorlar falan efendim. Giyinmiş çıplaklar, kafaları deve örgüçleri gibi yüksek kaldırımlı. Ondan sonra süslü bineklere binerek mescitlere geliyorlar. Ama buyuruyor bunlar Allah'ın lanetine çarpılıyorlar. Yani Allah'ın rahmetinden kovulmuş oluyorlar. Neden? Çünkü erkeklerin gördüğü noktalarda tesettüre riayet etmediklerinden ve celbedici, cezbedici, göze gönlüne hitap eden, rengarenk, cicili bicili, çiçek bahçeleri gibi efendim başörtüler ve elbiseler giydiklerinden. Yüzleri meydanda, efendim işte gözleri meydanda konuşmaları... Sesli, gürültülü herkes duyuyor yani. Halbuki Mevla'nın emretti cilbaplarını üzerlerine çeksinler. Cilbabını çekersen olur burnunun altında kadar gelecek diyor. İbn Abbas ve Ekrime radıyallahu anh mecmain. Baş müfessirler yani. Nerede bu İslam'a riayet? Sen diyorsun ki sanki kadınlar İslam'a şerata çok riayet eden bir giysi giyiyorlar. Bir ahlak içerisindedirler de. Ondan sonra diyorsun ki haydi kadınlar camiye. Bunu, haydi o çocuklar okulaya benzer mi bu ya? Kampanya yapıyorsun. Bak Ayşe annemizin fetvası niye bunu? Aslı Saadet'te bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görseydi bunlara camiye gelmeyin derdi. Yasaklardı diyor. Yine muvattaata kaynağı. Ben kaynağa dayalı konuşuyorum. Sen niye göre konuşuyorsun? Aslı Saadet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aslı değil ki bu. O zaman hiçbir camide fazla katlama fazileti yok ki. Üç mescidin dışında hiçbir mescitte katlama sevabı yok. Hani niye diyecek kadınlar mahrum olmaz? Neden mahrum olacak? Evinde kılınanı camide kıldığından daha fazla sevap veriyor. Evinin ortadaki odasında kılınandansa kenardaki odasındakine daha fazla sevap veriyor. Hatta en dip, en ucura köşe görünmeyecek, sesi bile kimse tarafından duymayacak. Ne kadar dibe giderse tesettüre, riayet ve mahremiyet bakımından orada daha fazla sevap veriyor. O zaman sen niye camiye çağırıyorsun? Fazla sevap yok. Namazda katlama yok. Senin camilerdeki konuşmacılarında bir ilmihal bilgisi yok. Yani bir şey öğreten yok. Bir şey anlatan yok. Hani desen ki millet bir şeyden haberi yok da farzları vacipleri öğretelim falan. Mecbur gelsin dinlesinler. Sadece şu anda radyolardan, televizyonlardan doğru kanalları bulurlarsa ilim alabiliyorlar. Camiden ne ilim alacak kadın gelip gidip? Niye dayanarak sen bunu şey yapıyorsun? Amasya'da bir müftü varmış hele. Allah Allah, evlere şenlik. Kadına diyormuş, kadınlar mutlaka işte bayrama gelsin, şey olun, cuma gelsin falan neyse. Böyle tavsiye yapıyormuş. Getirin ha, mutlaka getirin bilmem. Ulan erkekleri getirin bir kere dememiştir. Oğlanlarınızı getirin bir kere dememiştir. Ondan sonra da ne yapıyormuş biliyor musun? Çığırından çıktı ya. Merkez il müftüsüler yani bunlar. Bir de ne diyormuş da? Kadınlar geldi mi acaba? İşte geldiler falan. Acaba çok geldiler mi ya? Çok gelsinler. Geldiler mi gelme? Geldi, ne kadar geldi acaba? Kadınlar hele bir ses verin ya, kadınlar hele bir ses verin. Yani kalabalık olduklarını seslerinden anlayacakmış. Camide miyiz, tiyatroda mıyız? Neyini ses veriyorsun? Mitingde miyiz? Ya en nihayetinde imam şaşırsa, arkada bir kadın onu düzeltmeye kalksa ne olacak fıkıhta? Ya bunlar hiç mi fıkıh bilmiyorsun? Müftü olmuşsunuz. Et tesbih li rical ve et tasfik li nisa. Yani erkek imamı düzeltirken imam ikincide oturacaktı, kalktı. Veyahut da Sübhanallah diyecek, otursun. Veyahut da üçüncüde oturdu. Üçüncüde katta oturulmaz ki akşam namazı değilse. Ne yapacak? Sübhanallah diyecek yani. Çünkü yanlış yapıyor. Sübhanallah diyecek yani, kalk demektir. Cemaat ne diyecek ona? Yanlış oturdun diyecek hali yok namazda Türkçe'ye. Sübhanallah diyecek. Kadınlardan olsa bir yanlışı fark eden, kadın orada ne diyemiyor? Sübhanallah bile deyip de imamı uyaramaz. Sesi meselesinden. Hadis-i şerif bu en sahibi. Yani en ufak bir ilmihal okuyan bunu bilir. Kadınlar diyor el çaplatacak. En fazla ne yapabilir? Böyle bir ses yapabilir. Neden? Ağzından ses vermesin diye diyor. Sen kadınlara ne diyorsun? Hele geldiniz mi? Kalabalık mısınız? Bir ses verin, ses verin. Ya namazda bile namazı düzeltemiyor seslende. Sen kalkıyorsun, kadınlar ses verin. Geldik müftü efendi, hepimiz buradayız. Yapmayın böyle şeyleri ya. Caminin adabı var, mescitlerin adabı var. Bu kadar fıkıhlarda ahkamul mesacit diye bölümler var. Yani kadınların camilere gitmesinde hiçbir fazilet yok. Zaten fıkıhlarda diyor ki yaşlı kadınlar olursa, yaşlı kadınlara müsaade edilebilir. O da yatsı namazı böyle karanlığa değil. Karanlığa, o da yaşlı namazı. Ve tüm nevş şahabbetü. Genç kızlar, kadınlar ha, müsaade edilmez. Bütün fıkıh kitaplarında böyle şey. Neden? Fitne var diyor, fitne. Niceleri teraviye giderken kocaya kaçtı ya. Uzun namaz olduğu için. Yani dört rekatlık namaz değil ki beklesin. Oo, yarım saat, bir saat sürer. Hele bir de anne, ben hatimle kılınana gidiyorum. Çok takvayım. Tabii ki hatimle de bir saat, bir buçuk saat sürer. O arada o Bursa'ya kadar kaçar. Yani sen milletin karısını, kızını, gelin camilere falan. Bunlar tehlikeli şeyler. Sorumluluk isteyen şeyler. Mesuliyetli şeyler. Senin bu teşvikinle beraber bir kişinin kızı kaybolsa, bir kişinin efendim çoluğuna çocuğuna yolda bir şey olsa, kadın kıza biri laf atsa, biri bir şey dese, ne gereği var sen ya? Bu mesuliyeti alıyorsun. Farz değil, vacip değil, sünnet değil, müstehap değil, edep değil. Fazilet yok. En faziletli yer en uzak köşesine kıldı. Sizin camilerinizde zaten bir tefsir hadis dersi gibi, bir ilmihal gibi bir önemli bir bilgi yok ki. Hani desen ki bu millet ilmihalini bilmiyor, ilmihal farz-ı ayındır. Mecbur gelecek camide farz-ı ayındır, zaruret var. Böyle de bir zaruret yok. Hangi camide konuşulan farz-ı ayın bilgiler var da zarurete sokalım? Hayır, ben fıkha göre kadayıfın telleri gibi tel tel ayırarak tahlil yapıyorum yani burada. Bak deminden beri dünya kadar madde koydum. Sen bana bir madde getir, niye gelsinler abi? Onun için siz bu işlere aldanmayın. Ben doğruyu konuşuyorum. Kitabın ortasından konuşuyorum. Ondan sonra bu Lale Gül de bize sıkıntı ver. Ya biz sana sıkıntı vermiyoruz. Biz Diyanet'i kurumsal müessese olarak yıpratmak istemiyoruz. Onun için ne yapıyoruz? Meseleyi delilleriyle ele alıyoruz. Ben şimdi Cuma'da hutbede amin denmesin diyorsam sana dünya kadar hadis ve fıkıhtan delil getiririm. Başkasına sus dese bile Cuma'sı gitti diyor sahih hadiste. Sen nasıl diyorsun ki amin? Ondan sonra kadınlar camilere teşvik edilmesin. Ama nedir? kocasıyla geçiyordur. Orada iftar yapmışlardır bir yerde. Ondan sonra adam da demiştir ki hanım ben de seni eve bırakana kadar cemaati kaçıracağım. Camiye beraber gidelim. Bu olur. Gider kadın mahfilden kılar. Sonra kocasıyla oğluyla neyse damadı gelen gelin yani bir ailevi bir şeydir. Ondan sonra çıkarlar aynı camiden birlikte kontrollü. Tam gider. Bunlara ben bir şey demiyorum yani. Kadın camiye hiç gelemez. Camide namazı olmaz mı dedim ben şimdi. Teşvike lüzum yok. Niye teşvike lüzum yok? Fazla fazilet yok. Katlama yok. Camiler bakımından burası 3 mescitten bir cami Türkiye'de yok. İkincisi namazının kendi sevabı camide cemaatle kılınırsa cemaatle kılmasında eftaliyet yok zaten. Bunların hiçbiri yok iken teşvik edilmesin. Ama yoldan geçiyor. İşte iftardan dönüyor. İşte erkek cemaati kaçırmasın diye hanımı da kılsın. Gitsin mahfilde kılsın. Biz de öyle bir yerde yemek yeniyor. Bir şey oluyor. Ondan sonra diyor ben cemaatle kılacağım. Ben de geleyim diyor namazımı kılayım abdestim varken. Diyorum hanım gel kıl sen de geçiyor oraya. Hanımımdır kızımdır kılar. Camiye de girer. Cemaate de uyar bunlar. Ama teşvik edilerek kadınlar cami geldiniz mi? Kaç kişi geldiniz? Doldurdunuz mu? Hele bir ses verin. Bunlar merkez camilerde yani köy değil ki buraya. Köyde hiç olmaz zaten de. Çünkü köyde herkes birbirini tanır. Hepten daha bir birbirini tanıyan yerde daha sakıncalıdır bu işler. Dolayısıyla yani sen Amasya'nın merkezinde bu işler oluyor. Diyanetin bundan haberi var mı acaba? Müfettişler ne iş yapıyor? Bu müftü efendiler uyarılıyor mu? Böyle kadınlara ses verin, hareketi yapılın. Yani Ahmet Kozlu Hoca'dan ben bunu duydum misal. Ben Amasya'da Cuma bayram rastlamadım. Ama şimdi bu demek ki bu tesahül, bu yaklaşım merkezden yukarıdan teşvik yapılması ne yapıyor? Aşağıda tamamen konu raydan çıkacak hale geldi ve bundan sonra neler olur? 5-10-20 sene sonra bu çığırları açmayalım. Sünnet-i seyyye olur, kötü çığır açmak olur. Bu çığırlar yarın daha kötüye gider. Nasıl kutlu doğumu Nisan'da olmasına itiraz ettik? Nasıl camilerde sandalyeler dizilmeye başlandı? Az daha yakında kiliselere dönecek 2 sıra, 3 sıra böyle her yer sandalyeler oldu. İtiraz edildi, ettik. Bunlara biraz çeki düzen verildi. Bu da izah edilmesi, ikaz edilmesi gereken bir konudur. En mühim mesele zaten camiye de gitsen, çarşıya da gitsen, yemeğe de gitsen, nereye gidersen git. Evvela tesettüre riayettir. Tesettüre riayet etmedikten sonra camiye de gitsen günah. Çünkü sokakta gidiyorsun, geliyorsun. Yani tesettürsüz. Başörtü tesettürü için yeterli değil. Velyadır ne bi humurin ne? Başörtülerini yakalan üzerinden üstüne sarkıtsınlar ayeti Nur suresinde. Cilbaplarını üzerlerine çeksinler ayeti Ahzab suresinde. Kur'an'ı bir bütün halinde değerleneceksin. Bir ayet alarak yapamazsın. O da farz. Demek ki burada bütün vücudun örtülmesi, hiçbir çorap morap iç şeyinin, elbisesinin asla gözükmemesi, dış elbisenin efendim cicili bicili böyle alacalı bulacalı renkler olmaması, kadının güzelliğin, çirkinliğin, gençliğini, yaşlılığın, ihtiyarlığını belli etmemesi. Bu nasıl belli etmeyecek ya? Bu şimdiki kıyafetlerde. Bunları topladığın zaman onun için sen tesettüre riayet ediyorsan nereye gidersen git abi. Ama tesettüre riayet etmedikten sonra camiye bile gitsen günaha girersin. Fitne zaman diye genç kadınlar men edilmeli fıkıh buyuruyor. 700-800 sene, 900 sene evvel. Ayşe annemiz buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 10-20 sene sonra bu kadınlar böyle adabı bozdular. Kainat Efendisi görseydi camiye yasaklardı bunlar. Ayşe annemiz kadar bu işi en iyi tahlil eden kadın olarak, kadın gözüyle, fıkıhçı olarak, müçtehide olarak efendim böyle buyurulurken dünyanın sonuna kalmışız. Fitnenin beter zamanındayız. Ahir zamanın da beter zamanındayız. Millete, sokaklara dökülün, işte camilere gelin derken çok iyi hesap etmek lazım. Bir fazilet uyduramayacağınıza göre hiçbir hadiste, hiçbir kitapta, hiçbir kaynakta kadını camide kılması, cemaatte kılması şu kadar sevap diye bir rivayet de bulunmadığına göre efendim bu fetvanın ben uygun olmadığı görüşündeyim. Benim görüşümde de birçok tabii hoca efendi, belki de cumhur bu görüştedir. Allah-u Teala rızasına muvafık amellere muvaffak eylesin. Mesele rızası kazanmaktır. Kabe'de mi kıldın, Mekke'de mi kıldın, Tekke'de mi kıldın değil. Mesele haramlardan sakınmak, mekruhlerden sakınmak, rızasına uygun şekilde amelde, davranışta bulunmaktır. Bir kısa ara verelim. İnşallah devam edeceğiz. Birkaç hadis-i şerif hazırlamıştım ama ben ne niyet ederim, o kısmet başka bir şeyler oluyor. Mevla ne lazımsa millete onu konuşturuyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine. Sallallahu teala. Ala seyyidina mevlana Muhammedin ve aleyhi ve sahibi ve selleme. Baştan beri geldiğim konular esasen Ramazan-ı Şerif'te af olmayan ne zaman af olacak? Hadis-i şerifiyle başladım da. İkinci olarak minberin yanına toplanın buyurdu bir gün. Oradan işte Cuma'da amin denmezden geldik. Sonra kadınların cami ekmesinden konuya girdik. Tabi ilmi konular, fıkhi konular açıklamasan da olmuyor. Bu şekilde bir izah duymuyorum ortalıkta. Duymayınca da mecbur oluyorum, konulara giriyorum. Bunu da yayarsınız. İnşallah biz sitemize bu kadınların camiye gitmesiyle ilgili meseleyi özel bölümü parçalayıp atacağız. Bunu kadınlar arasında, özellikle kadınlar şey vesaire, fıkhi bir meseledir. Birbirine teravihler de çok, önümüzdeki 10 geceler işte Kadir gecesine falan da çok kadın erkek karışmasına, bir arada işte iftarlar, bahçelerde, camilerin bahçelerinde karışık kuruşuk böyle haller zuhur edebilir. Çünkü zaten Kadir gecesine erkekler sığmıyor. Bir de kadınların ortalığa gitmesi efendim zaten sokaklarda taşıyor. Bunların uygun olmadığını şimdi hani uyarmış olduk. Onu da duyurursunuz. Şimdi Ramazan-ı Şerif'te af olmayan daha ne zaman af olacak konusunda. Kainat Efendisi ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Minberin yanına gel, toplanın bakalım. Bir şey anlatacağım size. İşte Cuma hutbeleri diyorum önce kısa kelimelerdi. Ama diğer bütün konuşmalarında yine minbere çıkardı. Çünkü bizim şimdiki gibi böyle kürsü yoktu. Minbere çıktığında da işte üç basamaklıydı. Ve bir çok uzun saatlerce de hutbeleri, hutbe konuşma demek. Yani Cuma hutbesi gibi değil de Cuma hutbesi de konuşmadır ama her hutbe, her konuşma Cuma hutbesi değildir. Onu demek istedim. Tabii ki her Cuma hutbesi de bir konuşmadır. Ama her konuşma Cuma hutbesi değildir. Ve birçok konuşması da Cuma hutbelerinde değildir sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe-i kiram toplandılar. Üç defa amin dedi. Sonra dediler ya Resulallah biz senin aminden oraya geçtik yani. Biz senin aminlerini duyduk, dualarını işitmedik. Ama sen hiç böyle bir şey yapmazdın. Çünkü duanı da işitirdik, aminini de işitirdik. Cuma hutbesinde değilse biz de amin derdik. Cuma hutbesinde ise kalpten amin denir, dilden denmiyor. Onun için biz anlamadık sen niye dua ettin. Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ben minbere ilk adımımı attım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hesaplı iş yapmaz. Hazreti Cibril'e anlaştı. Hadi git sen bir konuşma yap da. İşte sen şimdi minbere çık. Ben birinci basamağa sen adımını atınca ben geleceğim sana bir şey diyeceğim falan. Biliyorsunuz vahiyde böyle şeyler olmuyor. Ve mâ netenezzelü illâ bi emri rabbik. Melekler ancak senin Rabbinin emriyle ineriz diyorlar. Hal böyle olunca Hazreti Cibril o anda geliyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şeyler de beyan etmek için minbere çıkmış olabilir. Hazreti Cibril şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra sahabeye anlatıyor. Diyor ki Cibril karşıma geldi. Dedi ki ve'ude men edrake emmeveyhi felem yudhilâhul cenneh. Anne babasına, ikisine veya birine hali hayatlarındayken ulaşıp da yetişip de onlar onu cennete sokamadılarsa o Allah rahmetinden kovulsun, uzak olsun, kahrolsun dedi. Ben de amin dedim. Çünkü neden? Anne baba çok şefkatlidirler, çok merhametlidirler. Evlatları onlara ne kadar eziyet etseler de onlar onları hemen affederler. Hatta Hiç gönül bile koymazlar. Çocuklarından çok çile çekenler var yani. Hep dua ediyorlar ıslahları için. Bir de anne babanın ağzı dualıdır. En ufak bir iyilik yapsan Allah razı olsun evladım şöyle olasın böyle olasın. Hep hayır dua derler. E sen şimdi anne babanın tamam buluğa ermeden ölmüşsün, yetim kaldın, öksüz kaldın. O mevzu değil çünkü dualarını alacak bir durumda mükellef çağında yetişmedin. Ama anne babana yetiştinse ve onların dualarını alacak çağa kadar yaşadınsa ama onlar seni cennete sokamadıysa. Ne demek cennete sokamadıysa? O kadar hayırsız, o kadar efendim kötü bir evlatsın ki demek. O kadar kötü bir evlatsın ki bir kere annenden babana bir amin alamamışsın. Bir efendim Allah senden razı olsun duası alamamışsın. Yani hiç iyilik yapmamışsın. O zaman Cibril Hazretleri buyuruyor sen kahrolsun bu diyor. Ben de amin dedim ya bu adam helak olmayı hak etmiş. Bu nasıl evlat ya? Sonra ikinci basamağa adımımı attım. Hazreti Cibril bu sefer dedi ki Ba'de men zükirte indehu fele musalli aleyk. Bir kişinin adı senin yanında anılır da. Yani Muhammed ismi şerifi, Ahmet ismi şerifi sallallahu teala aleyhi ve sellem. Geçer de sana salavat getirmezse, okumazsa o da Allah'ın rahmetinden, cennetinden, mağfiretinden uzak olsun. Ben de amin dedim. Şu salavatsızlığın uğursuzluğunu görüyor musunuz? Ama şimdi bakıyorsun ilahiyatçılar, profesörler, doçentler, televizyonlarda, radyolarda konuşmacılar mektep arkadaşıymış gibi. Hemen bir hazreti demek. Hazreti demek yetmez. Hazreti Peygamber demek yetmez. Salavat okuyacaksın. Hatta İmam Nevevi büyük fakih ne diyor? Sadece aleyhisselam demek de yetmez. Mekruhluktan hali değildir. Çünkü sallu aleyhi ve sellimu teslima. Ayet-i kerimede hem salat verin hem selam edin. Selam okuyun buyuruyor. Onun için salat selamı ayıramazsın. En az kurtarır bunun aleyhissalatü vesselam. En az. Aleyhisselam da kurtarmaz. Çünkü salat yok onda. Mekruh olur. Sen nerede? Muhammed geldi, Muhammed gitti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İsmi şeriflerini okuyorsun salavatsız. İşte senin bir de şu var. Dinleyenin durumu ne olacak yani? E dinleyenler de salavat okumuyor. Konuşan hadi okumadı. Gafillik etti, cahillik etti. Dinleyen mutlaka okusun. Bari kendi o vartadan kurtulsun. Çünkü Mevla'nın en sevmediği iş bu ya. Sevgilisinin ismi anılınca ona bir dua etmekten aciz ol. El-Bekhil. Men zükirtu indehu fele musalli aleyh. Cimrilerin en cimrisi benim adım yanında anılıp da bana salavat okumayandır. Yani bir duada bulunmayandır. Ben onun kurtuluşu için, cennete girmesi için, cehennemden kurtulması için ömrümü hayatımı feda ettim. Gece gündüz demedim, secdelerde dua ettim. Kendi başıma ne sıkıntılar geldi. Müstecap makbul dua haklarımı hakları Mevla bana verdi. Ben onları kullanmadım da kendim çileleri çekmeye razı oldum. Belaların başımdan kalkmasına acil dua etmedim. Niye ümmetim sıkışır, dara düşer de mahşerde şefaat ederim diye. Onun yanında adım okunuyor da bana bir salavat okumuyor. Ne cimri adam buyuruyor. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İkinci beddua buydu. Üçüncü beddua neydi? Üçüncü basama adım attım. Yani ben bu sırada ileri geri yapmış olabilirim. Benim son noktayı koymak açısından Ramazan'ın sonunda söylüyorum yani. O sıra için hadis-i şerif yakında görmedim hadis-i şerifi. Hep eskiden bildiğim. Hakim müstedrekte rivayet ediyor. Ne dedi Hazreti Cibril? Be'ude men edrake Ramazane felem yugferlehu. Evet. Ey Habibi Zişan sallallahu teala. Bir kişi senin ümmetinden bir fert, kadın veya erkek, aklı başında mükellef, buluğa ermiş. Ramazan ayına kavuşur da, Ramazan-ı Şerif'e girer, Ramazan-ı Şerif'den çıkar, yani bir Ramazan geçiriyor. Fakat Ramazan'dan çıkarken af olmamış. Günahlarını bağışlatamamış. Yani bu kadar salih ameller var iken, hiçbirini demek yapmamış, hiçbir hayır hasenat yapmamış. Ve Ramazan-ı Şerif'in mağfiretlerinden yararlanamam. Şimdi ortasındayız. Ortasını da geçtik. Yani mağfiret bölümündeyiz. Vevsatu mağfiretün. Ve şehrun Ramazan ayının evveli rahmetin başı rahmettir. İlk 10 gün Allah'ın rahmetleri, işte serinlikleri, esenlikleri, yağmurları hala da devam ediyor tabii serinlik. Rahmeti geçmedi. Ama vevsatu mağfiretün. Ortası mağfirettir. Yani günahların mutlaka affedileceği dönemdeyiz. Bunun için ne yapmalıyız? Ya sana ben dua ettim, öğrettim. İftarda ya azim duası. Derginin 77. sayfasında mıydı, neydi? Yine söyleyeyim, belki birisi okur. 77'de evet. 77. sayfasında. Bu Lale Gül dergisinin. Şeyde, Ramazan-ı Şerif'te 4 hasleti çok yapın. İkisiyle Allah'a razı edeceksiniz. İkisinde de Allah'tan zarur ihtiyaçlarınızı dileyeceksiniz. O şehadet, istiğfar, istiğfar. Cennet istemek, cehennemden sığınmak. O da dörtlü, 76. sayfede. Dördü bir arada. Ya sen ancak kahve içmeyi biliyorsun. Üçü bir arada, beşi bir arada. Hiç dördü bir aradan haberin yok. Mutlaka onunla çık. Ya son 10 güne gidereceğiz az daha ya. Ramazan-ı Şerif çıkacak, af olmadan çıkacak ha. Ne aciz bir çare adamız ya. Ne zavallı adamız. Bize acısınlar ya. Her işten haberimiz var. Af olmaktan haberimiz yok. Günah işlemekten geri durmuyorsun. Niye af olmadan duruyorsun? Madem günahsız değilsin, istiğfara devam edeceksin. Ondan sonra bir de Ramazan-ı Şerif Risalesi var. Bu Risale, ben size vaktim yetişmiyor. Her şeyi kitap okur gibi size nasıl okuyayım ya? Ramazan-ı Şerif'te faziletli ameller bölüm var, son bölüm. Orada çok faziletli ameller Ramazan'da olursa, oruç ağzına yapılırsa, sadakasından, şeyinden, cenaze namazına gitmesinden, umresinden, yani şu hatminden dolu. Oradaki amellerde istiğfar bölümü var. Mesela ikindi namazından sonra istiğfar var. Bunu okuyorsunuz 7 kere. En azından bir kere estağfurullah alazim ellezî la ilâhe illâ huvel hayyel kayyûme ve etûbu ileh. Tevbete abdin zâlimin li nefsî. La yemliku li nefsî nef'an ve la zarran ve la mevten ve la hayâten ve la nüşûrâ. Zannetmiyorum dergide onun yeri, belki sığmamıştır bu dergide, yoktur. Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde var. Ben şimdi yani tam sayfelerini bilmiyorum. Mutlaka bakın. Ramazan-ı Şerif'te istiğfar. Fihriste zaten yani Ramazan-ı Şerif'te faziletli ameller. Ya Ramazan bitti. Bitiyor yani, son 10 güne gireceğiz. Bari son 10 günde faziletli amellerle meşgul olun. Mübarek adama bak. Sayfa 418'den şey 311'den başlıyor. 418'de fihrist var. 410 Ramazan-ı Şerif'te umre. Ramazan-ı Şerif Kur'an hatmi. Ramazan'ın her cumasında Yasin. Ramazan'da iftar vermek. Ramazan'da ilim meclisinde bulunmak. Ramazan'da hasta ziyareti. Mesela şimdi yarın Ramazan'da ilim meclisinde bulunmak. Yarın, erkekler için söylüyorum, hanımlara zaten yer yok. Yarın saat 6'dan sonra Hayder'in merkezinde. Bak, Ramazan'da ilim meclisinde bulunmak. Fazileti ne ola? Bakayım 323'te. Ben hatırlıyorum hadis-i şerifi ezbere de yine de bakayım. Ne buyuruyor? Men hadara meclisi ilmin, Ramazan-ı Şerif'te bir ilim meclisinde bulunursa keteballahu lehu bi kulli kademin ibadete sene, Allah her adımına bir sene ibadet yazacak. Arabalarınızı biraz uzakta park edin de biraz adım atın. Her adımına bir senelik ibadet yazacak. Ve kün yevmel kıyameti ma'ye tahtel arş. Kıyamet günü arşın altında benimle beraber olacak. Sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. Gelebilenler adım atarak gelsinler. Bedir ehli bizim için canlarını verdiler. Bizim Müslüman olmamız bugün onların hürmetine bereketlenir. Biz nasıl Bedir'de neler yaşandı, ayetler, hadisleri dinlemeyeceğiz. Senelerdir yad etmeyeceğiz. Bu kadar üzerimizde hakları var. Fuzuli fuzuli yere her dakika bir kutlama yapıyorsunuz. Bir kere Bedir ehlinde Bedir'in zaferini kutladınız mı? İslam'ın zaferini kutladınız mı? Kıssasını dinlediniz mi yani? Onun için mutlaka hazır bulunsun erkekler. Hanımlar da ilim meclisine niyet etsin. 6'da 6 sonra işte 6.30 gibi en geç. İnşallah. Allah Rabbim manileri izah eylesin. 6.30'da Lale Gül radyoda da var, televizyonda aynı anda var. İlim meclise bulunmak niyet et. Bak Ramazan'da. E zaten her iftardan evvel ilim meclisindesiniz. Ama tabii adım atmak vesilesiyle bir araya gelmek, cemaatle kılmak, erkekler açısından çok daha faziletler bir araya geliyor. İlim meclisinde bulunmak ne demek? Ondan sonra bir daha da Kadir Gecesi 27. gece. İnşallah içtima edeceğiz ama neyse. Onu yarın ilan ederiz. Bundan sonra içtimamız varsa yarın ilan ederiz. O zaman şimdi bu kadar afu mağfiret vesileleri var iken bir adam Ramazan-ı Şerif'te bulundu. Aklı başında idi. Fakat Ramazan-ı Şerif'ten ne yaptı? Af olmadan çıktı. Ramazan çıktı. Adam af olmadı. E sen şimdi ne kadar zavallı bir adamsın ya. Bir kere estağfurullah demedin. Şimdi şeyden o 418'deki Firist'i Ramazan Risalesi'ni alın elinize. Daha orada sayamadım ya. Firist'i bile sayamadım. Vakit yok yani. Orada madde. Açın içini o sayfalarda bulun. İstiğfar da var orada. Çünkü istiğfarın bir şeyleri var yani. İkinden sonraki o istiğfar. Mutlaka yapın. Mevla iki meleğe sağdaki soldaki meleğe vahyediyor. Özel senin için vahyediyor ya. Bu kulun bu istiğfarı okudu Ramazan'da. Defterindeki seyyiatı mahvedin. Yakın yıkın diyor. Ahriku. Yakın buyuruyor Allah Teala. İftarda dualar. Yine ben birini falan zor yazıyorum. Söylüyorum. Yazım duası falan. Yine der ki iftar duaları. Orada mesela Ebu Aliye'den var. Çok önemli bir dua. Anasından doğduğu gün gibi çıkar diyor. Günahından. Ya her iftarda %100 günahından sıyrılma hakkı vermiş. Yarına kadar günah işlesen de yarın da iftar var. Yani hiç olmazsa Ramazan'ın son iftarında yine günahsız çıkarsın be kardeşim. Ama derdin af olmaksa, şikayetin günahlarındansa, ya ben ne günah yaptım ki ya, ben ne günahım var ki ya. Millet ne biçim işler yapıyor, ben hiç yapmıyorum falan. Sen kendini avutma, başının çaresine bak. Anan baban kurtaramaz ahirette kimse. İstiğfarlar kurtaracak. Ramazan-ı Şerif şefaati kurtaracak. İnşallah efendim yarın da Bedir konuşulacak. Öbür gün inşallah Ramazan-ı Şerif'in şefaatine erişmenin önemini anlatacağım. Şefaatinden mahrum olup şikayetine uğrayanların da başına gelen belaları anlatacağım. İnşallah. Pazartesi dersinde. İnşallah Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme.